At the threshold of revolution, two worlds will collide. Black and white. No, wait! Not everything ends the way you think it should. Enemies becoming friends when bitterness ends. IDNT. Sensation. All dressed in white. People unite. When peace becomes a part of our world, it's a natural grace. Sensation. Amsterdam. Arena. This is our church. This is where we heal our hurts. Who are you? I'm not what you think I am. Dressed in white, together we unite. For tonight, Marcelo is our DJ. That man is unbeatable. Your name makes no matter to me, so long as I can call you my own. Sensation. Let's welcome DJ Marcelo.

me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Yes. Is you with me now? Yes. Then biggie bounce. Yes. I know you dig the way I switch my style. Hello. People sing around. Yes. The people gather around. Yes. The people jump around. Yes. The people gather around. Yes. The people jump around. Yes. The people gather around. Yes. The people jump around. Yes. The people gather around. Yes. The people jump around. Yes. The people gather around. Yes. The people jump around. Yes. Dennis, wat romantisch. Het is erg gezellig hier nog steeds. Had je dat niet moeten doen. Helemaal verstrengeld in jouw koptelefoonsnoer. Ja, dat is inderdaad heel romantisch. Het licht begint op te komen. Dit is IDT Radio live vanuit de skybox in de arena. Terwijl Marcello zijn kunst en tentoon spreidt. En absoluut ook nog een redplaat tevoorschijn weten te toveren. Daar word ik dan weer persoonlijk blij van. Ja, maar 20 jaar, meer dan 20 jaar in het vak. Misschien wel 30 jaar? Nee, nee, niet 30 jaar, Koen. Nee. Meer dan 20 jaar in het vak in ieder geval, DJ Marcello. En hij zet de hele arena op zijn kop. Het leuke is ook, er riepen net een aantal mensen van, het loopt ook maar niet leeg. Nee. Het blijft vol hier. En het is, hoe laat is het intussen? Het is 6:03. Het gaat weer volgens mij nog even door. En volgens mij moeten ze echt die mensen er een minuutje van gaan uittrappen. Ja. Nou, we helpen ze graag mee. En de afterparty is bij ons thuis, toch? Bij jou thuis, ja. Hey, wat is bij jou deze keer? Grap. Nee, grap, dat is bij jou. Regel dat, grap. Oh. IDT Radio, Sensation, The White Edition. Dave Leuzink, die zou eigenlijk niet meer op de radio mogen, maar hij mag heel even wat zeggen. Nou, Dave, heb je nog naar je zin? Ik ben ontmaagd vanavond. De eerste keer Sensation. Ik vond het geweldig. 3 lettergrepen. Hij praat in verleden tijd, maar het is nog niet afgelopen hoor. Ja, we gaan nog even door. Ja, nog even door. Je weet het hè. Ik voor 12 uur thuis zijn voor de zondag. CDA aan de macht. Heb jullie toestijd. Goed, nou het is hier nog steeds gezellig. Ik stel voor dat we terug gaan naar DJ Marcello. Ja, live in de mix op IDT Radio. I am excited. Powerful. Marcello. Live.

Thank you. There's something feeling good in your soul. In the beginning, there was truth. 5:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee.

Thank you.